93 775 24 43. Autoescola Nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Hola, molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 5 minuts i iniciem una nova aventura d'en companyia. Avui, servidor amb una mica de precarietat de salut. Ja se li nota la veu. Se li nota la veu. Sí. Estic encostipat, pel que no ho sàpiga. Cada any a mi em toca un encostipat i, miri, enguany m'ha tocat ara. Ja li ha tocat. Ahir a la tarda ja vaig notar els primers estornuts, que és, com els diria jo, com l'anunci del constipat de distic dintre el teu cos. Ja t'hi ha agafat. Ja t'hi ha agafat. Ja no t'escapes. Exacte. Aquesta nit ja ha sigut allò, aquella nit que ja comença a tenir mal de coll, que ja comença a respirar, que si de per si ja ronques, aquesta nit ronques més. Més, clar. Però llavors ronques amb excusa. I et quedes com taponat. Sí, quedes com taponat. Que no ja t'aixeques amb malestar el cos, amb aquella cosa que sents com fredor i calor alhora, i estàs aquí i dius, però he vingut per vostès. Ben fet, així m'agrada. Que compleixi amb tota la valentia del món. Que després no em diguin que sóc un nena i un nyisclis. Exacte. De totes maneres, els primers freds ja l'han agafat a vostè. En seguida... Sí. Pensi que em sembla que va ser l'any passat que no vaig agafar cap constipat. Ui. I això suposo que no m'ho perdona, el virus constipador. O sigui que aquest any pot agafar dos. També vostè m'anima, eh? Vostè m'anima, eh? Home, és una qüestió d'estadística, de lògica. De totes maneres, prefereixo més agafar-lo ara que no pas per les festes de Nadal. Sí, també és veritat. Aquestes festes en què tots ens dediquem a aquella... Allò, que et vagi tot molt bé. A repartir amor. Del cap d'any, que vagi tot molt bé. Doncs pues anirà més bé, perquè si ha d'anar més malament que aquest any... Sí, jo em sembla que ja hem tocat fons. Potser que ens tallem les venes, m'entenen? Ah, dius, ha d'anar més bé. Exacte. Ha d'anar més bé. De totes maneres, hi ha gent que li va molt i molt, i molt bé. Sí. L'altre dia, precisament, hi ha gent que es queixava de que amb el papa li van posar una multa. Ah, sí? No ho sé, com no, a Alemanya no li van posar una multa per al excés de velocitat? No, perquè anava dintre el papa mòbil sense cinturó de seguretat. Ui, clar. I clar, diuen, és que anava 50. Oh, anava 50, anava 50. Bueno, però el papa anava no necessita 50. Cinturó de seguretat, si està protegit pels àngels. Té l'àngel de la guarda. Sí, ara vostè imagini's que el papa, a l'àngel de la guarda, es distreu veient una angeleta de la guarda. Que diu, quina angeleta més maca? Els angelets no tenen sexe. Bueno, veient un company. Diu, quin company més maco? O quina companya? O fem allò, quin comp la roba i una S, i llavors ja sabem qui és company-companya. I llavors es distreu. El conductor frena i ja em té el papa rebotant per dintre el papa mòbil. Bueno, aquestes edats es trenca, el fèmur, i escolti'm, és un problema, eh? Sí, clar. Miri el rei com està. El rei està fotut, eh? Molt. Està fotut. Jo també, perdonin. Un cop de porta molt mal donat, eh? Sí. Però li van donar expressament o no? No ho sé, escolti'm, jo no vaig sentir riure per allà a la sarsuela. Bueno, jo tampoc. Diu, ui, Pep, diu, ja s'ha de ser... Fernández se t'ha acabat a ti lo de trabajo de la sarsuela. Diu, era eventual, me iban a echar igual. Sí, i tant. Ara, en qüestions de retallades, es retalla tot. Sí, tot. Tot, tot, tot. Tot. Tot. Ara el senyor Mas ens ha entrat a retallar TV3. Sí. I està la Terribas. Home. I ha amenaçat, diu, doncs ens quedem sense futbol. Exacte, clar. Arriba a amenaçar. No voleu retallades, però retallem el futbol. No, ho ha fet bé, perquè clar, si arriba a dir ens quedem sense els documentals del 33, aquells que parlen de la sardina quan puja pa... la gent... Vale. Que retallin. Fes futbol banda i banda. La Fórmula 1 també la retallaran? No. No? No, doncs no amenaçat. Cara, eh? No amenaçat, de moment. A més, és alta... com es diu? Alta definició? Definició, sí. Bueno, però l'alta definició, això... Tots els programes és més cara. No, no, no. Tots els programes són d'alta definició, no? No, senyor, no. No? Ni tots els programes són d'alta definició i, a més, diuen que l'alta definició surt molt cara. O sigui, que a mi m'enreden. O sigui, quan a mi em surt allà a la pantalleta HD... Home, quan li surt, suposo que sí. No, no, a mi em surt sempre, posa TV3 HD, jo el tinc sintonitzat a l'HD. Això vol dir que el canal està preparat per emetre amb alta definició. Però no vol dir que el programa que vostè en aquell moment estigui veient sigui d'alta definició, però això ho notarà vostè. Ja deia jo l'altre dia, que això els veig una mica borrosos. Una mica, xungo. Clar, jo em pensava que m'estava quedant sec. Per cert, li haig de comentar que vaig veure el Tintín en 3D. Ah, sí? Sí. Va anar al cine a veure Tintín? Vaig anar al cine a veure Tintín. Bueno, ja ha tingut més sort. Em van dir que és igual que el llibre, no? Que ha agafat el llibre i l'ha fet en 3D. Sí. Sí, està bé, vull dir, està bé, ja li explicaré. Bueno, un tintinòleg em va dir que estava bé i un altre tintinòleg m'ha fet fàstics. De fet, anava vostè a veure el Capità Trueno. Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però no està. L'entret, el Capità Trueno, el Capità Trueno ha durat 15 dies. Mare de Déu. Però a veure, també fer una pel·lícula al Capità Trueno. El Capità Trueno i el Càliz, de no sé què. Dius, escolti'm, que això és un Indiana Jones. Sí, ja, home, ja ho ha fet l'Indiana Jones. No ens compliquem la vida ara amb aquestes coses, escolti'm. No ens compliquem la vida amb aquestes coses. Bueno, doncs els deia això, que estem en època de rebaixes. La Terribas està molt enfadada, però molt. Molt, molt. Molt. I la Terribas... A veure, Mònica, jo t'estimo molt, de veritat. Ja saps que jo tinc una debilitat per tu. Però clar, quan vagi als jocs, informa't. Per què? Perquè va estar dient, diu, si voleu una BBC, heu de pagar. I li van dir, sí, però és que resulta que aquí el 32% del sou, del pressupost se'n va per sous, i el BBC és el 29%. Clar. És que hi ha coses de les televisions, ja no estic parlant de TV3 en concret, sinó en general, que no hi entes mai. A veure, si tu tens una cadena i fas uns programes, per què els has de pagar a fora, diguéssim? Per què has de pagar una empresa que et faci el programa perquè et porti ja, diguéssim, no el programa... No sé, això són coses que jo tampoc no les he entès mai. Això les productores externes que utilitzen el material intern. Exacte, sí. Són coses que... No sé. A mi se m'escapa, això són coses del... Com diuen? Del mitjà. Del mitjà, sí. Són coses del mitjà. Entre el mitjà això i els mercats... Això a Buenafuente li explicaria, jo no... Entre els mitjans, mercats... Mercats, sí. Bancs... Sí, sí, el mitjà. Pensions... Per cert, a Buenafuente li entret també un programa, el de les notícies de les dues. Retallada. No. Ah, no. Diu, els índexs... No, els índexs són els que són. I... Ah, val. No va arribar a les perspectives... Això m'agrada. Sí, a mi aquestes frases, escolta'm, no va arribar a les perspectives que s'havien posat. I, per tant, com que havia fet menys share, clar, s'ha de retallar el programa. Ai, és el que diem. És curiós, les perspectives. Share o no share. Sí. Aquí el question. This is the television. Exacte. Dins de televisió. Clar, són coses molt complexes. Exacte. La televisió ja sap que és molt complexa. Sí, sí, sí. La ràdio també, però la televisió encara més. No, menys. La ràdio és més planera, més nostra. Exacte, més nostrada. Exacte. Més nostrada. Bé, senyors, senyors, això és En Companyia. Cada dilluns aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Martorell, i amb un equip de gent treballant. El control de sol, el nostre company Jordi Acosta, permetin que vagi de pressa. Però sí, ja veig que li costa, ja. Sí, m'estic fonent. Sí, sap com aquestes espelmes que han sortit... Espero que sí, i si no, escolti'm, aniré, posarem música. Sap aquestes espelmes que van canviant de colors, que han sortit ara noves? Però no, estic com no, aquestes sí, espelmes, sí. Que em fon. Ah, que bé. Sí. I t'aparteixen quan la compres, diu vigili, que això no és un joguet pels nens. No, clar. Dius, no, clar, si encara m'inflamarà el nen. Se'm cremarà, pobre Déu. Cremarà, en fi. Doncs bé, jo estic com l'espelma, consumim-me. A la redacció tindrem el Manel Piñero, després tindrem el nostre grum, i els col·laboradors habituals, el senyor Jaume Capdevila. Tindrem el senyor Monegal, el nostre crític de l'En Companyia des del mateix En Companyia, que ens farà doncs, la crítica del programa anterior, i tindrem el professor Josep Braut. Avui no està el senyor Fidalgo, per unes raons que m'ha explicat que no venen són particulars. Disgustat no, per la pèrdua del partit de l'Espanyol? Home, si fos així, avui tampoc no tindríem amb el senyor Monegal perquè és culer. És culer, sí. Bueno, si el Fidalgo no tothom, està disgustat perquè no l'Espanyol va perdre, el senyor Monegal també hauria d'estar. No tothom s'ho pren igual. Ah, bueno, ja, el senyor Monegal s'ho pren molt a pit, eh? Sí, doncs sí. Igual no el tenim. El senyor Monegal és un senyor que vostès el senten i se'l nota com agressiu, no? com dur. Sí. Però quan està en qüestions de futbol, es transforma. Clar, perquè li toquen la sensibilitat. Sí. Clar. Bé, bueno, li toquen la sensibilitat, com el senyor Sergio Fidalgo. També. Que també li toquen la sensibilitat. Exacte. No crec que sigui pel disgust, m'ha comentat unes altres coses. Bé. Hi ha vegades que es solapen feines i coses. Exacte. Clar, no pot ser. No té el do de l'ubicuïtat. Sí. I està a dos llocs. Exacte. I com que aquest és un programa directe que no està gravat, doncs passa el que passa. És el que hi ha. És el que hi ha. Doncs bé, senyors i senyors, aquests són els nostres col·laboradors que estan sempre coordinats pel senyor Ricard Soler, que a més copresenta aquest programa. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa diferent que, com sempre, estarà dirigit i presentat per Iurre Casens, l'avi. Molt bon dia. Sí, fins aquí dic copresenta, perquè està de moda això, el copagament, el copresentar. Sí. Que bé, copagament també, perdoni que li digui, està mal dit. Sí. És repagament, perquè vostè ja ho paga amb els Exacte. Seus impostos. Això mateix. O sigui que el fan tornar torna, a repagar. Torna, o sigui, seria doble pagament. Doble pagament. Ah, en fi. Doncs bé, senyors i senyors, anem a posar fil a l'agulla i endavant. I ara és aquell moment en què ens agrada tant que podem dir allò de bon dia i bon sol, malgrat que aquest matí hi havia boira. Mm? Sí, però sí, va, normal, és la temporada. I vostè ve d'un lloc que és de boira fixa. Que hi sí, sí, no, a veure, hi ha un lloc que diu aquí pels matins hi ha boira fins a les 10. Exacte, mm? Està. Aquí no, aquí Martorell fa un sol espaterrant i li podem dir allò de bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia. Dia. Aquí hi ha boira també, Berga? No, Verge està en bona veritat. Està? Que quan marxa, llavors queda el sol. Això seria la boira. Ah, està molt bé. O sigui, escampa la boira, Verge. Exacte. Verge escampat de Verge és una cosa curiosa. És que quan hi ha boira al resta de Catalunya, Verge fa sol, i quan el resta de Catalunya fa sol, normalment a Verge està una miqueta pelota. Avui ens fa un sol ben maco. Ah, està molt bé, això. Escolti'm, van al revés de la gent, vostès. I bueno, Verge són bastant senyors. Sí, sí. Són rarets, a Berga, també li dic ara. I alguna cosa que tenim jo, és que és estrany, perquè tots els de Berga són raros, tots els que jo coneixo són raríssims, per tant, no seré jo l'excepció i un figuritiu normal de tot Berga. És a dir, que dec tenir un ramalasso, allò que em diuen. Doncs molt bé, doncs, de què parlarem avui? Home, avui jo em dic que aquesta setmana, és a dir, la setmana que ve, comença a Madrid el que és New Expo Còmic, que és com diguéssim el saló del còmic, però el que fan a Madrid. I dura doncs, el dia 1 de desembre fins al dia 4. És tècnicament el mateix que es fa al saló del còmic. De Barcelona. Barcelona que... O sigui que acaben just el dia abans del pont. Són mals... el mateix. Som... Sí, és... Són mals dies, ja li dic ara, Bueno, el dia és el perquè, clar, permet també doncs, que gent de fora de Madrid digui, a veure, escolta, anem, què fem? O quan anem a Madrid que fan això dels còmics. No? També té raó. També té raó. I en què consisteix més o menys? Igual com el de Barcelona, però hi ha alguns actes especials, algunes exposicions especials, convidats especials? El funcionament, és a dir, per la gent doncs, que no hagi anat mai a Madrid i no ho hagi vist, és un clon del que passa a Barcelona, és a dir, és un gran palau a la Fira de Mostres de Madrid, al Palacio de Cristal, i és un gran palau on hi ha tots els expositors, venent còmics als expositors, com igual, pràcticament igual que a Barcelona, i després doncs, unes quantes exposicions també per allò per complir l'expedient, perquè sembli que l'única cosa que els interessa és vendre còmics, no? Però també doncs, la gent que compra l'entrada els regala regalen un còmic, hi ha xerrades i conferències, llavors hi ha unes exposicions que estan bé, doncs aquest any hi ha una exposició de Fernando Fernández, hi ha l'Esteban Maroto, hi ha una exposició del Luis Royo, amb el Rómulo Royo, que és un pintor també, i fan com uns personatges així, aquests fantàstics, no? Aquestes dones exuberants amb espans. Sí. Una comarca de la Gil Bravo, que ha fet una versió, diguem, intimista de l'Espirú, aquest personatge doncs, de, tan intim i tan conegut del Fabri. Del Franquem, no? Anem? Dic que, oh, l'Espirú dic del Franquem. Ah, exacte, bueno, l'Espirú en realitat és del Vivier, però el Franquem va ser el que li va donar la fama, li va donar dimensió i va crear tot el seu univers, no? Tots aquests secundaris extraordinaris, inclòs, doncs, per exemple, el Marsupilami o el Sergi Gates, inclús també s'integrava dins d'aquest univers de l'Espirú, no? Que treballaven a la redacció d'aquesta revista que es deia la Nostra. Sí. El creador de tot això va ser Franquem, però és veritat que aquest era un personatge que ja feia un gran dibuixant, aquí molt desconegut, allà és un és el pare de l'escola franco-belga, que és en Gigé, que és un gran dibuixant. Han deixat uns historietes aquí d'aventures d'un personatge de l'Oeste, de Gigé, que tenia la capacitat de dibuixar un molt realista, una mica Vernet, no? És un realisme molt expressiu, però molt realista, i també molt còmic, també, doncs, aquest, com el Franquem de la primera època, no? Un Franquem, evidentment, molt emocionant, i crea un grafisme absolutament particular, no? Però, sí, i a més innovador, i a més molt innovador. No, és que sí, és que nosaltres també et sentim com molt tallat. Jo no sé si t'estàs movent o estic aquí. Estàs aquí. Hauràs de sortir perquè els vents aquests de les muntanyes de Berga afecten la connexió. La connexió. No afecta només el clima, sinó que també afecta la connexió. Sí. A veure, ara et sentim una mica millor, potser? Jo et volia preguntar, Jaume, si donen prèmits també amb el Saló aquest de Madrid. Sí, també hi ha uns prèmits, encara no se sap, doncs, perquè també es fa el mateix dia. És a dir, en realitat és portar el model de Saló del Còmic de Barcelona, exportar-lo a Madrid, perquè no s'ha dit que en Madrid no hacen coses com ho dius, mana, no? I el model és pràcticament calcat, no? El model fins i tot de gestió, de funcionament, etc., doncs és molt semblant. Una altra cosa, per exemple, és aquesta setmana es va celebrar la setmana passada la nit del còmic de Badalona. És una cosa totalment diferent, però també s'ha de remarcar, no? L'esforç que fa la ciutat de Badalona per intentar fer-se un forat, no?, en el panorama, en el circuit del que és el món del còmic. No només, doncs, hi ha publicació futura del Museu del Còmic. Es veu que, doncs, van anunciar que reunirien el conseller de Cultura amb l'alcalde de Badalona, això, per desencallar el projecte, sinó, doncs, també per ja anar fent activitats al voltant del món del còmic, no? I des de fa, doncs, ja fa dos anys. Dos anys, sí. Que fan el que és la nit del còmic de Badalona. L'any passat ens van donar el premi amb Lluís Juste de Nin pel seu àlbum, per tots aquests àlbums que diguéssim, entre biogràfics i històrics i adaptacions de novel·les, i aquest any ens van donar el premi, que donen el premi Nautilus amb en Vicent Sanchís, doncs, per la seva obra, diguem, d'assagista, que ha explicat tot el que és el Flash Gordon, la censura, el Franco i totes aquestes obres que ha fet. I també, doncs, hi ha un premi, diguéssim, d'historieta, de còmic, que és obert a tothom, doncs, i que aquest any ha guanyat un senyor que es diu Pedro Vila. S'ha de dir que el premi aquest són 3.000 euros, que no estan malament, i que les tires que es fan es publiquen al diari El Punt. Sí. A més, han fet aquest any van fer un homenatge a l'Enric Sió, que jo penso que és un dels grans desconeguts del còmic, també. Que ens va abandonar prematurament, que això queda molt bé per dir que es va morir jove. Sí. Aquests són els tres pilars del que va ser la nit del còmic d'aquest any, no? L'homenatge a l'Enric Sió, el premi al Vicent Sanchís, el reconeixement, diguéssim, d'aquests nous valors, no?, que són la sang nova, no? Que està bé, doncs, que surtin. Ja que no hi ha publicacions, doncs, quan hi hagi concursos. També, doncs, perquè ens va desvetllar una miqueta aquest, com estava el tema del Museu del Còmic de Badalona. Aviam, si estaven més paral·leros, doncs, han acceptat de dir, bueno, no, ens reunirem per veure com està el tema. Bueno, doncs, vol dir que la cosa belluga una miqueta, o potser només ho fan per dir... Doncs, ara per quedar bé, eh? Em sembla que això és per quedar bé, senyor Cap. Em sembla que això és per quedar bé, perquè hi ha una de les persones que està dintre d'aquest concurs de còmic, que és el senyor Miquel Roff, que és il·lustrador, i que porta una àrdua batalla per tirar endavant això del Museu del Còmic, i que bé, que cada any diuen, com allò de que feia l'Hermano Lobo, la setmana que viene hablaremos del gobierno, no? Doncs li passa el mateix. Home, és que amb això de les retallades em sembla que està aquí arribat. Exacte. El que jo sí trobo a faltar amb aquesta nit del còmic, i això una vegada vaig comentar-ho amb el Miquel, és el fet de que, per exemple, si s'ha fet aquest homenatge a l'Enric Sió, que el Museu de Badalona, per exemple, durant, no sé, 15 dies, ni encara que sigui, es posi originals del senyor Sió. Que quan es faci un homenatge a no persona, sé qui, es posin aquests originals. Sí, jo penso que el problema d'aquestes coses, aquesta idea és fantàstica, no? I a més és lògica i és normal, és una cosa que seria natural, no? Que un homenatge no sigui només, doncs aquell dia va passar un vídeo i van dir, escolteu, l'Enric Sió et diu collonut, molt bé, però què n'és, no? Exacte. El problema, encara, la veritat és que encara no donarà gràcies que es faci, però el problema és que aquestes coses es fan, diguéssim, des d'instàncies, diguéssim, institucionals, no? I en realitat moltes vegades s'acaben encarregant d'aquestes coses gent que amb ells és el còmic, ni els hi va, ni els hi ve. Què hem de fer? Home, doncs jo un que va, no sé què, doncs fem això, va, fem, tirem per aquí. Moltes vegades es va. Bueno, aquest és concretament passa això, eh? Això concretament passa això, eh? És una iniciativa més, diríem, privada que no pas institucional. Que passa que les institucions s'hi han afegit perquè queda bé, i el nou alcalde s'ho ha trobat i no farà un lleig, o sigui que continua. O sí. No, perquè no li costa ni cinc. No? Bueno. Aquest és el secret, no? Que sobretot que no... Exacte. Té la supervivència garantida. També és veritat, no, que és un certamen que és molt jove, és a dir, que és la segona vegada que es fa, que això necessiten un temps, doncs, per consolidar-se i per fer que les ciutats que els acullen s'impliquin en això i que reconeguin, que diguin, home, doncs és veritat, fan això del còmic, nosaltres també podríem fer això, una exposició aquí, podríem fer unes tertúlies aquí, això segurament, doncs, si es va fent, anirà creixent i es anirà consolidant de forma que es podran trobar exposicions, que es podrà, no serà només la nit del còmic, és un dia, però almenys serà una cosa que anirà creixent i la mateixa ciutat de Badalona es farà seva aquesta iniciativa. No? Això és el procediment normal d'aquestes coses, però clar, en realitat és la segona nit del còmic i és molt jove, molt I, jove. I a més aquest any es van trobar amb un problema que, a veure, fa gràcia si no fos tan raret el problema, que és que quan ja havien aconseguit que els hi deixessin el lloc, el teatre principal, aquell, tal, tot, es donen compte de que és el mateix dia que juga el Barça contra a la Champions, contra el Milan. I llavors ràpidament diuen, serà una cosa curteta d'una hora, no patiu, perquè us donarà temps d'anar a casa a veure el partit de futbol. Però no ho van plantejar-ho bé, podien haver posat una pantalla de televisió al mateix teatre. I ara comença el partit, vinga, canviem del còmic al futbol. També, hauria pogut ser. Escolta'm, i un càtering ja per i un càtering i ja està. No, i encara hauríem fet calets. Exacte. Sí. Tot és muntar-s'ho, Però em refereixo que és una mica trist, no? Vull dir que dius, home, et deixen un dia... Dius, precisament m'ha deixat el teatre el dia que juga el Barça i vaig de fer-ho i l'hora no era gaire agraïda. Ja. Però, sí, però això també és una cosa que si vas trobant això, amb la inexperiència, no? Dius, home, quan fas les coses des de la il·lusió i des del principi de tot, costa molt fer qualsevol cosa, qualsevol iniciativa, que hagis de moure gent, que hagis de moure espais, és una cosa que realment és un gran esforç, no? Per tant, qualsevol d'aquestes iniciatives que es fan mereixen el nostre reconeixement, perquè val la pena pensar que hi ha un seguit de gent que estan allà perdent hores el millor que poden, i moltes vegades surt com surt, però d'aquesta manera és la manera de fer les coses, no? De fer l'exclusió i mires, i va més bé, més bé, i si va més malament, doncs més malament, no? Sí, sí, no, a més, lluitant contra els elements aquests de futbolístics, no? Ja. Que abans deies, bueno, no ho fem en dissabte o diumenge, que hi ha futbol, però és que ara, com que hi ha futbol quasi cada dia en setmana... Dia sí, dia no. Ah, has de marcar el calendari, a veure, quin dia no juga? Sí, exacte. No, i a més, un dia juga el Barça, però l'endemà juga el Madrid, perquè... Clar, no, sí. No, mira, sí, sí. Perquè la gent se'l mira per tot el cas que no sé quant. És, que és complicat, és complicat. És molt complicat. Sí, totes aquestes iniciatives són complicades, i no només pel Barça, sinó perquè, són complicades per si, doncs, com jo que sé, la setmana del Còmic de Tarragona, que també s'ha estat celebrant, diguéssim, la setmana passada, mm-hmm. És una iniciativa que amb gran esforç es tira endavant i que s'ha de reconèixer la tasca que estan fent la gent de Tarragona, de l'associació, sí, sí. De l'Iro. Sí, sí, sí. Que mouen més o menys gent. Home, doncs sí. El important és que fan una cosa per una gent que els interessa. Jo, per exemple, l'exposició que hi havia, vaig quedar acollonit, si es pot dir, aquestes hores per la ràdio. Si sí, es pot dir. Els nens estan al col·legi. Ah, molt bé. Si no diria impressionat, però és que sí. Perquè hi havia una quantitat d'originals d'un nivell impressionant. És a dir que igual ni al Saló del Còmic de Barcelona no hi ha exposicions amb aquesta varietat, mm-hmm. i qualitat d'aquests originals. És que això també s'ha de sí, sí, s'ha de tenir en compte. Senyor Cap, hem arribat a dos quarts. Sí, hem de tallar. Sí, jo em sap greu tallar-lo. Estàvem parlant d'això dels originals i que penso que dius, a veure, han aconseguit que un senyor que és col·leccionista els hi deixés els originals, cosa que aquí al Saló del Còmic potser haguessin hagut de pagar no sé qui perquè no sé quantos, cosa que també la tasca aquesta sí, està molt bé, la que fan a Tarragona. Sí, és molt important. Senyor Cap, la setmana que ve és la setmana rara. Ah, ja. Llavors l'emplacem per l'altra, perquè ens expliqui com ha anat això del saló aquest de Madrid. Molt bé, sí, ja ho sentirem dir, ara que ja... Vostè hi anirà? Si puc, no. Ah, però... està molt bé. La resposta m'ha estat, si puc, sí. No, perquè en el fons és veritat que és un saló molt del còmic, i jo, el meu, en realitat, no és el còmic, no? Jo el que m'interessa més a mi és el que és... És l'humor gràfic. La sàtira, la caricatura, no? Mm. Però, com que són molt, mons molt interrelacionats i tot plegat, jo sé que dimecres que ve al dematí segur que sóc a Madrid, dimecres que ve a la tarda segurament torno a ser a Barcelona, per tant, si puc, no me'n tornaré a anar. No es quedarà, exacte. Però, compromisos professionals no se sap mai, o sigui que... Bueno, doncs en tal cas, si veu amb el senyor Gallardón li dóna records i a la senyora Aguirre també, i amb el senyor Gallardón pregunta-li què és de lo nuestro, que potser encara ens toca alguna cosa. Exacte. I més de lo seu, que vostè és de Badalona també, que ja són del seu. Per això, també. per això ja ens hem acostumat amb aquesta via. Sí. Molt bé. Senyor Caf, fins d'aquí 15 dies. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Ràdio Martorell 91.2 FM. Al restaurant L'Encís del Diable tens moltes possibilitats de menjar bé i gaudir d'una bona estona a un preu molt econòmic. Amb el menú diari de dilluns a divendres on per 10 euros i els diumenges per 15 euros tindràs el cafè i xupito inclòs. I també pots reservar un sopar per grups de 10 a 40 persones qualsevol dia de la setmana. I si la reserva és per més de 25 persones, us obsequiarem amb música en directe. I atenció, ara cada dos dissabtes teniu sopar més consumició més música en directe per només 20 euros per persona. Informa't. Restaurant L'Encís del Diable, carrer Raval 67 de Martorell. Telèfon 93 776 62 68. 93 776 62 68. Bé, doncs, ja ens veurem i bé que m'agrades. Has fet coses molt més difícils que treure't el carnet de conduir. I amb el RAC és molt fàcil. Matricula't a racautoscola.cat. RAC Reprise Martorell, avinguda Doctor Francesc Massana, número 18, telèfon 937-736-462. Matricula't. 91.2. Sorrow, heartache and pain. I've been burned by the sunshine. been drowned in the pouring rain. Had too many lovers and not enough love. I've been tried and convicted of things I'm not guilty of. I was locked in a prison till you came and set me free. So how can you say you're no good for me? Walk away. Nothing left to say. Anyway, now that the magic has gone, there's no sense in holding on. Smile like an angel while it treats you just like a fool. It captures and haunts you until you give in. Then it stacks the dice against you in a game you never can win. Just when I was thinking maybe luck was here with me, you tell me it's over. It's time for breaking free. Now that the magic has gone, you just wanna walk away. Nothing left to say. Anyway, baby, now that the magic has gone, there's no sense in holding. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa en companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia. Un programa gens rigorós. Són les 12:38 i fa una estona nosaltres parlàvem de les retallades que estava fent el govern i que aquestes retallades afectaven els mitjans de comunicació públics. Uh-huh. Aquesta notícia és una notícia que ha copsat dintre de l'ànima sensible del professor Braut, I és la notícia que si no m'equivoco, perquè com que el professor Brau també és d'aquelles persones que després quan va al lavabo canvia, avui t'està dient blanc i llavors surt del lavabo i diu farem verd, doncs és la notícia que volia comentar. Bon dia, professor Brau. Hola, molt bon dia. Doncs, efectivament, és la notícia que tenia intenció de comentar, ja m'ha dit una mica, parlar de la televisió pública, televisió privada, televisió només, van tancats, estrella de televisió, canals de televisió. És un tema que jo d'entrada he de manifestar la meva sorpresa, perquè jo no sabia que hi havia 6 canals de televisió de Catalunya. Jo a casa meva només em sintonitzo 4. 4? Sí, sí, sí. La primera sorpresa és descobrir que hi ha un Esports 3, que exacte, jo a casa no sintonitzo. A l'anterior cas on vivia tampoc, és un programa suposo que d'antena. Després, a veure, parlant amb gent, van dir, escolta, vull dir que si veus Barça TV ja es veurà Esports 3, no? Vull dir, potser això hauríem de parlar amb un perico com el senyor Sergio Fidalgo, que posés el crit al cel sobre aquestes coses. Sé que és sensible i afecta el partidisme que tenen aquests mitjans públics. A veure, el senyor Fidalgo abogaria perquè si hi ha un diríem, un Esports 3, Barça, hi hagi l'Esports 3, perico, i llavors tindríem més de 6-7 canals. Clar. Exacte, exacte. O que fessin alguna mena de paritat, alguna cosa així. Vull dir, si es fa amb les dones, també es pot fer amb els pericos. Què, la paritat? La paritat. Sí. Ara estic pensant que aquesta frase em pot passar factures, però vaja. Sí, no, no. Aquesta frase li passarà factura. Aquesta frase es descontextualitza molt. Sí, jo a més estava pensant jo, ara estava pensant, paritat, de què ve? De que les dones poden donar llum? La parida, vull dir, no ens enganyem. Ah, és una parida. No, originalment la paritat era per posar les dones a llocs de destacar-les i llavors van dir, paritat, que n'hi hagi un parell. Espanya no, però paritat vol dir que han d'estar per ser iguals, llavors la cosa ja va ser més complicat i tal, però vaja, al final paritat vol dir que en un parell que són les enxufades de sempre, però vaja, això és un altre tema que sí, es pot portar moltes demandes. Exacte, no ens hi fiquem, no ens hi fiquem. Anem a parlar dels canals de televisió, aquests que n'hi ha 6. D'entrada, parlant de l'invent, el producte tecnològicament parlant, una pista que ens servirà d'orientació. Els primers que han de desenvolupar la televisió, és a dir, aquestes ones hertzianes que, a més de so, com feia la ràdio, també emetia imatge, van ser els alemanys, va ser durant el Tercer Reich. Compte, perquè potser ja en l'origen ja la cosa ja anava malament. Sí, ja el Goebbels tenia bona vista, el tio. Era un crac, era un crac. Aquest home arriba, o sigui, arriben a posposar la guerra i en comptes de guanyar per les armes, guanyen matant neurones. Sí, ells ho tenien clar, ells ja van començar a treballar per aquí, ja passa que la guerra ja ho ha tallat. Jo sé que he anat fent és anar mirant canals temàtics, història de televisió, processos que s'han donat. La primera, que d'entrada, una altra sorpresa, ja en l'època de la televisió analògica, molt abans de la digital, la banda de l'UHF permetia que hi haguessin fins a 18 canals de televisió. O sigui, nosaltres hem estat durant anys que teníem 3, 4, 5, alguna cosa, però no, escolta, no, i cabien, hi cabien molts. Sí, cosa és que, però l'UHF només n'hi havia un, eh? La UHF, l'Ultra High Frequency, sí. UHF, Very High Frequency, i que havien menys. El que passa és que aquestes bandes després han anat investigant, resulta que s'utilitzen per altres coses, que si ràdios de controls aèris, que si emissions de radar, coses d'aquestes. Llavors, a l'espai que hem assistit, la resposta tècnica, suposo que el senyor Jordi, que és tècnic d'aquí de la casa de Ràdio Martorell, igual pot concretar-ho molt més correcte, però si només s'utilitzés l'UHF per televisió i per res més, ja, sense TDT ja hi cabrien 18 ben posadetes. Primera cosa ja preocupant, no? Vull dir que n'hi haurien d'haver moltes més ja abans que existís la TDT, o abans que existís el satèl·lit, o abans que existís la tele per cable. Llavors he anat començant a mirar. Per exemple, la MTV. Fem un canal de referència, un canal temàtic. MTV Music Television, un canal que només emet música, videoclips. Aquest canal va néixer l'1 d'agost del 1981, estem parlant que té 30 anys a la criatura, sí. I que va ser un model d'èxit. Què passa amb un model d'èxit? Que s'imita. I resulta que s'imita i s'adapta. S'han fet molts canals musicals, molts han fracassat, 40 principals més o menys aguanta, però molts altres en molts països han fracassat, i això va tindre diferents derivacions. Un va ser el Country Music Television, que bàsicament feien country, pot consultar per internet. Sí, sí, vostè sap el Tomeu Penya, que toma mallorquina? Sí, sí, sí, sí, sí. Original. Doncs no és gens original, hi ha grups de country a Turquia. Escolti vostè. Vostè va al web del Country Music Television, et surt tot un directori de grups, n'hi ha de francesos, n'hi ha d'australians, mira això encara, però hi ha de Turquia, fins i tot. Està molt bé, jo. Resulta que hi ha un altre, que és Opera Television. Com? És un canal d'òpera, 24 hores. Poca broma. Un altre, que és el d'Indian Music Television, que és aquesta música tipus Bollywood. Sí, Bollywood, sí. De 24 hores, vull dir que pot ser infernal. I, per últim, la que he trobat, que era definitiva, i és un projecte que va ser la exministra Viviana Ido quan entre els anys 2006-2008 fou directora de l'Agència Andaluza per al Desarrollo del Flamenco. I vostès diran, quin projecte televisió tenia un canal de flamenc? Sí, senyor, l'han sentat aquí, clar, un canal 24 de setmana que inexplicablement no va tirar endavant. O sigui, jo no sé qui ho va frenar, aquest projecte, però vostè imagini's, no? Quédate con la Copla Televisión, no sé, Cantejón de Televisión, no sé, hauria estat una cosa fascinant. O sigui, això m'està dient que un canal de flamenc està copiat, diríem, la idea d'aquest canal de l'INTV, no? De la música. El projecte, o de l'MTV, o si vol concretament del Country Music Television, perquè jo... l'MTV era més genèric, podíem fer pop, rock, electrònica. Clar, el Country Music Television ja era específic de country. No sé, això volia fer un flamenco. Jo el que em preocupa, coses, el que em preocupa, senyor professor Braut, és que, per exemple, als Estats Units hi ha un canal que es retransmet en judicis i que aquí no s'hagi fet... Aquest també va trobar, l'UTV, correcte. Aquest és un dels altres canals temàtics que he trobat. Sí, i el que és estrany que aquí no s'hagi exportat això, perquè, escolti'm, amb els millets i companyia, això donaria. Avui estan declarant. Avui estan declarant. Doncs mira, tinc quatre referències que s'han fet en aquest país sobre això. Un primer és un programa que es deia Vostè Jutge, que era, diguem-ne, un programa més que retransmetre judicis, el que feia era jutjar-se conductes socials. El feia TV3 a finals dels 80, perdó. Amb el mític senyor Puyal, no? Exacte. I el Rafecas, i el mític Rafecas, sí. Després Telecinco va fer un programa que es deia Veredicto, que hi eren casos concrets on la gent anava i deia el què, i un jutge retirat dictava sentència. Això avui dia s'ha fet un remei que es diu Buena Ley, i el cas més escandalós que potser va tallar en sec això va ser el judici del cas Alcàsser, que va retransmetre Canal 9 amb un equip d'experts i un diorama i tal. Suposo que l'UTV, que és de principis dels 90 i que s'emetia a Teleparcable, és més, va arribar a tindre el seu gran èxit d'audiència, va ser durant el judici d'O.J. Simpson, o sigui, va ser el primer canal temàtic que ho va patar tot, va superar l'MTV a totes les altres, va ser aquestes. De fet, mirant, parlant de l'MTV, un últim detall, l'any 1981 va néixer una altra televisió, que era TV Guide Network, és a dir, una guia televisiva, un canal de televisió que ja era una guia televisiva. Ah. O sigui, això del telemonegal de crítica a la tele, vull dir, això ja hi havia un canal que només tenia que anaven fent els altres canals. O sigui, un canal per informar-te del que podies veure amb altres canals. Per informar o per criticar? Per informar o per criticar? En principi, la informació era com una mena de teletext molt cutre, era l'any 81, una cosa tècnicament no donava més, però després van sortir informacions i tal, resums, i potser veia ser els primers inicis de crítica. Això, en tot cas, no he pogut trobar res en concret al YouTube, és tota informació que està en text, en el qual no puc arribar més. Més qüestions sobre aquests fantàstics canals temàtics, efectivament, a l'UTV. Hi havia un altre canal temàtic que va començar als Estats Units a finals dels 80. Aquí, a Catalunya, a finals dels 90, va arribar a través del cable de fibra òptica. Aleshores, l'empresa s'anomenava... O sigui, avui és un dia zona, però aleshores s'anomenava Menta. I era el canal mèdic. Era un canal que era un canal codificat, però que no calia pagar. L'únic que calia era ser un metge col·legiat. Però s'ha fet amb molt bon criteri, perquè pensi que aquest canal el que era un canal d'informació mèdica que incloïa retransmissions d'operacions quirúrgiques. Està molt bé. I van fer molt bé, perquè pensi vostè un moment. O sigui, si ja els programes de cuina ja han fet mal. O sigui, que hi ha matrimonis destrossats per culpa d'aquests programes de cuina. Sí, i dits destrossats, eh? I dits destrossats, també, eh? Perquè tothom vol tallar com tallen els cuiners, allà, xac, xac, xac, xac, i tallen algun que altre dit, també. Se'n va el dit, eh? Sí, vull dir, això, mutilats, vull dir, coses terribles. Bricomania, tres coses del mateix. També. Això és terrible, vull dir, jo tinc la teoria que el cas Fukushima va ser un que havia vist massa bricomania. Va voler començar a tocar algunes coses, no s'havien de tocar la central nuclear, i va passar. No puc demostrar-ho. Però, escolti, en el qual em sembla molt perquè imagines que s'hagués fet aquest programa que era per metges, però aquest canal de televisió sencer, que era per metges, s'hagués fet obert. La gent animant-se a començar a operar el seu veí, el seu amic... Poso un parell de cargols rosca-xapa i la cama comença a funcionar. No sé quan va desaparèixer, per això va deixar d'emetre, vull dir, mirar per internet, no sé, ignoro per quina va ser, si va ser falta d'interès, falta d'audiència, però vaja. En tot cas, el més semblat que hem trobat són programes que, en plena retallada sanitària ja de l'època d'Aznar, doncs van tirar per la via de la salut barata de Casolana, que seria la botiga de l'abuela, Ancho Mario Alfaro. Un crac, perdoni'm, aquest senyor és un crac. No hi havia també un programa pel matí que també parlava de medicina i feien consultes? Sí, el Torre Iglesias. El Torre Iglesias és un altre tema. El Torre Iglesias ja, aquest home anava amb un altre tarannà. Aquest era més que donar consells de salut, el que feia era que el metge anava escoltant a la gent, no? En el qual era... Això era un altre concepte. Era el concepte de vostè no vagi a fer nosa a l'ambulatori, truqui a la tele i ja li fot la xapa on que tenim allà. El Xumar Fari era pitjor, perquè es va fer durant el decret del medicament, que se'n diu la medicamentada o medicamentazo, que de cop i volta molts medicaments van deixar d'estar coberts per la salut social, i l'home que et dona era consells. Clar, consells del tipus, en comptes de les pastilletes de vitamina C, fes-te un suc de taronja i dius, encara, és un consell útil. Sí, home, útil, clar. Ara, Ara, quan vam deixar d'anar cremes i pomades i vam anar a substituir per orins i defecacions, ja la cosa va anar més. La cosa ja va començar a ser perillosa. Vaig dir, a veure, una de dos, o aquest home s'ha de llenar l'olla, o jo no sé què m'estan... Jo, quan vaig a la farmàcia, què m'estan donant? Escolta, vostè, sisplau, una mica, eh? És un tema perillós. L'home encara ho continua mantenint, això, eh? Sí, sí, sí. Sí, després d'estar a la televisió pública, a la televisió espanyola, que era fent la botiga de l'abuela, va fer la botiga de Xumari, no sé si era Antena 3, però ja va tindre molta menys audiència, ja es va voler fer més show, i és el que tenen aquests programes friquis, que quan volen, si quan van de seriosos tenen gràcia, i quan volen ja ser friquis, doncs perden la gràcia. Pensi que coincidis d'aquests raros. Vostè ara està parlant del senyor Xumari Alfaro, però jo recordo en una època que el senyor Íñigo, el mític Íñigo, tenia un programa de televisió i tenia el doctor Rosado, que també, a veure, en cas d'insolació deia que es tenia... A la presó, si no va. Home, evidentment, sí. si aconsella que en cas d'insolació a la platja li apaguis la cigarreta a sobre la pell, dius, clar, hi havia unes cremades tremendes, no? I la gent deia, pues si ho ha dit el Rosal per la tele. Ah, és que havia una època que si ho deia a la tele la cosa anava a missa. Sí, parlant de misses, entrem en una altra tipologia de canals temàtics que també ens han arribat als Estats Units, que són els programes, els canals de televisió de contingut religiós, clar, amb les grans figures anomenades els telepredicadors. Telepredicadors, aquí la cosa no ha funcionat gaire, tot i que tenim Intereconomia no, i Popular Televisió, que aquí no emet, però en altres llocs sí que es pot veure. Diguem, el fenomen telepredicador no ha funcionat gaire, en canvi els Estats Units ha triomfat molt. Llavors he aconseguit agafar les pinzellades de tres grans telepredicadors molt famosos. Un era Jimmy Lee Swaggart. Ara això costa. No se m'ennogui. Ho lletrejaré. SWAGGART. Jimmy Lee Swaggart. La primera que et donen d'aquest home és que és cosí de Jerry Lee Lewis i que sap tocar el piano. El Jerry Lee Lewis tenia molt mal caràcter, també li dic ara, eh? Sí, però o sigui, jo crec que és la millor cosa que es pot dir del telepredicador aquest. I el que sap tocar el piano, doncs tampoc no és cap novetat. Aquí el Durant toca la bateria. Exacte. Vull dir, és un home també de missa. A més, Durant hi era allò que l'en deien, no? És demòcrata cristià, no? És demòcrata cintura cap... Perdó, cristià cintura cap dalt i demòcrata cintura baix. Però no entrem en la vida privada d'aquest home que diuen que mana molt o manarà molt o que... Igual li fa el ministre. No em ficaré amb ell perquè igual em cau amb un càrrec, vull dir, Déu em lliuri. No vol càrrecs, vostè? No, que igual em cau un càrrec a mi, amb el qual no... Per això dic, no, vostè no vol càrrecs, no? No es veu de ministre d'Exterior, vostè? Clar, a mi jo tenim vostè una secretaria general, escolti, no me la doni, però doni-me el sou de secretaria general. Ah, està molt bé, està molt bé, això. No em doni la responsabilitat del sou directament. Està molt bé. Aquest home, no sé què, el senyor Swaggart, es va dedicar a fer amics, doncs a partir de molts seguidors, l'home va fer amics i enemics, va agafar i va començar a denunciar d'altres pastors i altres predicadors, d'altres canals de la competència, com Jim Biker i Marvin Gorman, que tenien amants. Tenien amants, relacions extrematrimonials i tal, aquests homes van perdre i tal, i els amants va ser revenjar-se. Dius, no és gaire cristià aquest esperit, però van contractar uns detectius i el van seguir i li van fer fotos amb, a l'assistent de l'any 1986, amb una prostituta anomenada Debra Murphy en un motel de Louisiana. A més, aquest senyor ja era de Louisiana, vull dir que és una mica ridícul que vagis de prostituta allà amb la coneguda, que t'has anat a, no sé, a l'estat del Canadà, dius, però... Sí, sí, l'home va... Li van voler fer xantatge, escolta, o ens readmets, o no sé què, l'home es va negar, van sortir les fotos, l'home va sortir i va fer un acte de constricció dient, he pecat contra tu, senyor meu, demano a la teva preciosa sang, renti, netegi cada taca fins que jo estigui en els mars del perdó de Déu. Frase textual que he copiat i he llegit perquè va ser fantàstic. I Déu va rentar o no? Sí, perquè li va posar l'audiència espectacularment. O sigui, aquesta confessió va fer que, a més de tindre els habituals, doncs tingués els no habituals. Jo abans era pur, per culpa d'aquesta meuca. I de les meuques també va tenir més audiència. Exacte, pensa vostè una cosa, que en el Rosa Quintana, quan va aconseguir el seu pic d'audiència, va ser quan es va descobrir que havia plagiat vilment el seu llibre Sabor a Hiel. Sí, però li va donar la culpa amb el negre. Diu, és que el negre m'ha copiat. M'ha copiat, és el negre que no sap copiar. La qüestió és que aquest home va anar bé fins que va tindre un altre escàndol l'any 1991. A més, amb fotografies i tal, a més la prostituta aquesta va optar per sortir en els mitjans d'una espècie. Llavors l'home va acabar dient "The Lord told me it's flat, not your business." Que traduït vol dir, Déu m'ha dit que això no és assumpte vostre. Exacte. I es va quedar tan ample. Exacte. Així, frase textual. Diu, vosaltres parleu en Déu? Això no és assumpte vostre. Diu, vosaltres parleu en Déu? No, jo sí. I m'ha dit això. Sí, brutal. Aquest home només dic que va fer el que se diuen grans creuades de conversió, va ser membre de la Moral Majority, fundada l'any 79 per donar suport a Reagan i tota aquesta gent, i era un home que anava pels països de Llatinoamèrica, especialment aquells països on hi havia governs poc amics, com seria el cas de Nicaragua, per excitar les masses. Vull dir, és un home que, a part de predicar la fe, doncs, portava algunes armes a la contra i tal. Lo típic, lo típic. Sí. Unes bíblies i unes granades de morter. Un altre de... Pensi que aquí els capellans, en una època, anaven amb el trabuc al cinto, Escolti, molt per defensar-se. Vam començar la guerra del francès, vam continuar amb les guerres dels malcontents, els carlins i tota la pèrdua. Exacte. Hi havia molts... El 18 de juliol del 36. Sí, hi havia molts frares a l'època dels carlins que anaven amb el trabuc al cinturó, i repartien la sagrada forma amb una mà i un tret amb l'altra. Exacte, sí, doncs és aquest home, el que passa és que, diguem, el govern americà això no li preocupava, li preocupava altres coses, però no que l'home doncs anés repartint armes en aquests grups d'ultradreta de Llatinoamèrica. Jo, ara que ho dius, si em permet, abans de que continuï, jo recordo ara un vídeo que vaig veure d'un nen predicador que devia tenir 6 o 7 anys. Hombre, sí, que fa poc aquell nen, Fa poc el nen, Sobretot perquè, a més, el trobo poc coherent, perquè és un nen que vostès el veuen en aquella americana que li va 10 talles més gran. El tio nega l'evolució de les espècies, però, home, vostè evolucionarà, perquè, de moment, de vostè que porta aquesta americana, que és per quan vostè hagi crescut 30 centímetres d'alçada, vostè creu en l'evolució. Coneixem en la seva personada. Sí. No, és una petita reflexió sobre aquesta criatura. Sí. Segueixi, és que ara m'ha vingut a la memòria i per això li he hagut de tenir. És que ara, això no ho he dit perquè ja és com una cosa menor comparat, però el Jimmy Lee Swaggart, o com es pronuncia, aquest home ha finançat llibres de biologia creacionista. Biologia què? Què és això? Creacionista. Doncs són llibres escrits per gent que explica la biologia, però no amb clau evolutiva, sinó creacionista, no? A partir de la Bíblia, una referència i tal. I en tal moment Déu va crear la gallina i per això la gallina és així. Escolti, que a veure, que posats a fer un examen de biologia, vostè diu, i per què aquesta espècie és ovípara i aquesta altra és mamífera? Perquè Déu ho vol. Perquè diu, aquell dia Déu es va aixecar així, amb ganes de conya, perquè és molt de la broma, i va fer la gallina. Però així no tens cap... I així va sortir l'ornitorrinc, pobrissa meva. Però així no tens cap dubte, tot queda clar, vull dir, Déu ho ha dit i ja està, vull dir, no hi ha problema. Exacte. Està molt bé això, de parlar amb Déu sempre. Sí, tenir comunicació directa va molt bé. Sí, va molt bé. Doncs res, més qüestions. La qüestió, Pat Robertson, un altre telepredicador, aquest home està obsessionat amb els jueus, amb els maçons, amb els Illuminati i amb els The Avengers, els Vengadors. I vostè dirà, els Vengadors, quins Vengadors? Quins són els Vengadors? Però, home, hi havia uns TVOs que eren de la Marvel, que els Vengadores. Aquest és el problema. Segons ell, aquest còmic del Vengador, que ara s'ha fet la pel·lícula Thor, bé, fa uns mesos s'ha fet la pel·lícula Thor i tot això, doncs resulta que, segons aquest home, això era un neopaganisme que s'estava per aquí proposant. Sí, era una lletra passada. L'home tenia aquesta teoria i tal, que això estava corrompent la joventut i que estava creant com una secta neopagana i tal, que era, els còmics dels Vengadors. Només dic que aquest home també, si l'altre feia biologia creacionista, aquest home feia geologia cristiana. Llavors, segons el seu criteri científic o religiós, el terratrèmol que va destrossar Haití fa un parell d'anys va ser culpa dels haitians perquè fan molt vudú. O sigui, Déu els va castigar. Exacte, Déu va fer un castig diví perquè els seus pactes amb el dimoni i els seus de vudú... Del tercer telepredicador, només diré una cosa. S'anomena Jerry Falwell i va desenvolupar la teoria del Teletubby Guy. No sé si del tele què? Del Teletubby Guy. Vostès coneixen els Teletubbies? Sí. Una abraçada, malament anem amb les abraçades, segons Jerry Falwell. Eren massa abraçadors, massa efectius. I en concret, l'home havia desenvolupat la teoria de que el Teletubby de color lila, que porta un triangle al cap, era gai. És perquè va amb un bolso, que és el que és molt maricó, no és un bolso, una bossa de dona de color rosa, porta el triangle, que és un símbol dels gais, i porta el color lila, que és un símbol feminista, que també s'aproca molt a cosa gai. Amb aquestes proves irrefutables, el senyor Jerry Falwell, el telepredicador, també líder d'audiència en el seu moment, va desenvolupar la teoria dels teletubbies gais. Aquest telepredicador és el mateix que també hi corren uns vídeos que parla de les pel·lícules de Walt Disney... que diu que sí amb el rei León... No, ja sé què vol dir. No. Aquest és un que és brasileny, que és un brasileny president de Califòrnia, i sí, però és que aquest ja directament, si volen, els envio l'enllaç i vostè el posen, perquè són uns monòlegs que no tenen peu. Jo no dic res, jo els hi deixo, ho deixen durant 5 minuts que soni, que... Home, tampoc no hem de matar l'audiència, tampoc. Tampoc no hem de matar l'audiència, eh? Sí. Però aquest sí que ho vaig veure ahir i em va fer gràcia, no?, el que explicava de... En fi, unes coses... Sí, el jorobà de Notre Dame... Espectacular, sí. En fi... Bueno, ens queda alguna altra coseta més, ens queda un minutet i escaig. Vaja, home, és que sobre canals religiosos n'he trobat més, a Iran, Aràbia Saudita, al Vaticà, evidentment, i l'únic que és, després d'haver vist un canal religiós de contingut jueu, un consell molt important. Si vostè vol fer un canal temàtic religiós, pot ficar informatius, pot ficar història, pot ficar retransmissions de cerimònies en directes, però no ha de ficar un debat, perquè resulta que en un programa religiós de contingut jueu, d'un canal de televisió, sí, no soc capaç de pronunciar correctament el nom, van acabar a mastegots. O sigui, posin catòlics i diuen que van acabar hòsties, com que eren jueus, doncs no sé, els van tornar a arrencar el prepuci, no ho sé. O sigui, a mastegots, vaja, com si fos qualsevol d'aquests programes del cor, no? Sí, també. Sí, totalment. També. Ara, jo ignoro la profunditat teològica del tema que debatia, vull dir, no sé si estava justificat enfadar-se d'aquella manera, no? Jo suposo que sí, però escolti, a mastegots, és una de les escenes que es pot veure a la YouTube, també. Doncs, abans d'acabar, puc fer una reflexió. Sí, però molt ràpid, que hem d'entrar amb els serveis informatius. En aquest món procuri fer vostè com el Berlusconi, l'únic home que té més televisions que televisors. Està molt bé. Amb aquesta frase tan contundenta l'acomiadem, professor Braut, i fins al proper programa. Doncs moltíssimes gràcies, a reveure. A reveure. Ara connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Empitjoren les perspectives per l'economia de la zona euro. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, pronostica que el creixement serà només del 0,2% l'any que ve. A Espanya, el principal problema continua sent l'atur, amb una taxa que arribarà al 23%. L'Agència de Qualificacions Moody's adverteix al govern espanyol que ha de prendre més mesures per reduir el dèficit i alerta que la nota de solvència penja d'un fil a tots els països de la zona euro arran de la crisi del deute. S'incrementa la despesa dels turistes que visiten casa nostra. A Catalunya, el mes d'octubre, van gastar 971 milions d'euros, un 7% més que un any abans. També ha augmentat la despesa mitjana diària. Ho ha fet un 30% fins a arribar als 125 euros. Tot i així, la despesa per turistes s'ha reduït fins als 811 euros. El portaveu del govern Francesc Homs alerta el futur govern de Mariano Rajoy per recórrer una consulta popular sobre el pacte fiscal si es nega a negociar-ho. En una entrevista a TV3 ha qüestionat que l'executiu del PP pugui negar-se a la força del poble avalant la gestió pròpia dels recursos de Catalunya. El nou pla de salut preveu que els metges de capçalera hagin d'assumir algunes de les consultes que fins ara es derivaran als especialistes. És el cas de l'oftalmòleg, l'otorrino o el dermatòleg, entre d'altres. El conseller d'Interior creu que les màfies són una amenaça real a Catalunya i insta els Mossos d'Esquadra a dedicar-hi una atenció prioritària. Felip Puig ha inaugurat aquest matí una jornada sobre crim organitzat. Egipte vota avui en les primeres eleccions de l'era post-Mubarak. L'exèrcit fa una crida a la participació, però els activistes es mostren escèptics amb l'actual escenari controlat pels militars. La formació dels germans musulmans es perfila com la favorita en un procés que s'allargarà fins al març. Mor als 84 anys el director britànic Ken Russell. Entre les pel·lícules que va dirigir als anys 70 destaquen Dones enamorades, Tommy o El xicot. Catalunya Informació. Els esports. El segon entrenador del Barça, Tito Vilanova, ha rebut l'alta hospitalària després que l'operessin fa 6 dies. En el sorteig de les 477 entrades als socis per anar al Madrid-Barça, feta pel Club Blaugrana, ha sortit el número 2714. D'aquí a uns minuts, la Federació Catalana de Futbol presenta el partit amistós de Nadal. El 30 de desembre serà aquest partit contra Tunísia a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc. I el temps, migdia i tarda amb boira i fred a ponent i punts interiors propers a aquestes comarques. Al Pirineu hi dominarà el sol i a la costa s'observaran intervals de núvols amb un ambient més agradable fins a la posta del sol. Ràdio Martorell, 30 anys de bons moments. Yelmo Cines ya es 100% digital. Disfruta en todas sus salas de una calidad de imagen y sonido insuperables. Cine en alta definición como nunca antes lo habías visto. Únete a la revolución digital de Yelmo Cines y vive una experiencia única. Compra ya tu entrada en yelmocines.es. El único 100% digital. Radio Martorell, 91.2 FM. Bé, sobrepassem en 5 minuts la una del migdia i és moment de saludar el nostre gran rutí de la comunicació, el senyor Monegal. Bon dia, senyor Monegal. Sí, bon dia, Enix. Bon dia. Senyor Monegal, avui estic... Ja veig que això és una metàfora, aquesta cançó del programa. Per què? Li anava... House in the middle of the street. O sigui, aquest programa no. Està... al mig del carrer, com els containers. Jo li anava a pregar avui, és que estic molt constipat aquesta nit i tinc un mal de coll, i he vingut expressament perquè després no digui que sóc un nyisclis i no vinc a treballar. Avui no em vilipendi molt, senyor Monegal, que em trobo malament, i em sembla que ara ja començo a tenir esta febre. Bé, posant excuses, jo us dic, si aquest individu estigués només una mica malalt, estigués premalalt, ja no vindria, Si perdoni, això és per fets de la víctima. Que no em nota que tinc la veu agafada i he estat aquí tossint i estornudant, i el tècnic li pot confirmar que m'he hagut de prendre un medicament per poder aguantar. Bé, amics, la veu és normal, Vostè que té l'orella no, calferrer, perdoni que li digui, vostè té l'orella calferrer. En fi, és igual, vilipendi, m'és igual. És igual, és la meva penitència. No canviarà. Això saps per què us passa, Requesenses? Per què et passa a tu? Per què? Per enriure-te'n del mal ajeno, que diuen els castellans. Jo m'enric del mal ajeno? Sí. Quan? Mira, escolteu la notícia que van donar la setmana passada, a l'ull del rei, i fixeu-vos si van fer cunyeta o no van fer cunyeta. Endavant. De moment la cama la té molt malament, aquell home. Sí, està fumuda, està fumuda. Té mala pata. Això se'n diu un acudit... Fàcil. Agafat pels pèls, allò que diu, molt pillat. M'estan fent la crítica, és una cosa... Ells mateixos es fan la seva crítica. Veu com tinc febre? Bé, poca cosa tinc a dir, Veu com tinc febre? Jo ara, ja ho has dit tu. Val. Perdoni'm, El deixo treballar, faci. No només es van riure del nostre monarca, Un home que mira que treballa poc, però treballa més que aquests dos, que ja és dir, imagineu-vos si treballen molt o no aquests. Ma treballem. Però mireu-vos, fixeu-vos l'altre dia, se'n reien de la Chacón, també, perquè no coneixia on estava Martorell o no sé què. I fixeu-vos si el requerent sap d'on és ella. Endavant. Perquè, clar, com que es passa tant de temps fora de Catalunya... No ho coneix. No ho coneix. Dius, Martorell on és? Dius, mira, està aquí al costat, allò, Pont del Diable, tal, l'autopista, pots venir... Que ja, de fet, és de Sant Feliu, em sembla, no? No ho sé. No ho sé. Busquem... El greu no és això, amics meus. El greu no és això, és que no se sàpiga, perquè una, en un moment donat, doncs pot no saber on anar. Això és perfectament... Vostè ho sap, senyor Monegal? Jo no ho sé, Però això no és el greu que no se sàpiga. El greu és que després no es busqui, no es faci un Google, no es doni aquesta dada. Diu, no ho sé, i ja està, és igual, seguim endavant amb el programa, no es mira, sobre la marxa. Home, què vol, que ho miri? És que no és un programa tampoc per informar, és un programa per distreure'ns. Una setmana després ja no val la pena, això. Això és en el moment, en el mateix moment. Bé, li puc dir de memòria que em sembla que és d'Esplugues. Li puc dir de memòria. Segueixen tirant de memòria, segueixen tirant d'intuïció. Sí. Zero capacitat. Esplugues de Llobregat. És d'Esplugues del Llobregat i va néixer el 13 de març de 1971. Bé, amics, i per què no ho vau fer això la setmana passada? Perquè estàvem amb el fregó del programa. El comentari. I jo vaig mirar-ho després a casa, i per això l'he dit ara de memòria. Però per assegurar-me de no tornar a posar la pota, que la setmana que ve vostè no em torni a retallar, no em torni a pentinar, que diu vostè, l'he dit ara, és d'Esplugues del Llobregat. Bé, amics... Ho veu com informem? Anem a parlar-hi, sí, perquè us ho dic jo, si no, no us surt d'iniciativa pròpia. Que estic molt malalt. Avui he vingut molt encostipat. Bé, anem a escoltar l'últim tall. Això va ser uns covards. Ens insulta ara? Perquè sí. Gràcies. Sou uns grans espanyolistes, uns homes que estimen Espanya, però ho fan amb una sutilesa, no tenen nassos de fotre l'himne d'Espanya, o la cançó del Manolo Escobar en espanyol, sinó que ho fan amb un idioma que jo no sé si és esperanto o què és. Endavant! Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Ey, viva España! Senyor Monegal, si vostè s'escoltés el programa, veuria que això ve perquè el senyor Fidalgo va dir ara el senyor Rajoy ha d'entendre'ns amb la senyora Merkel. I llavors va molt bé aquesta cançó, que és d'un cantant alemany, que junta les dues coses. No s'atreveixen a posar el genoll, De totes maneres se'ls veu el llautó, Sempre s'ho fa venir tot molt bé, vostè. Jo ho haig de deixar. Sí, ja ens han dit que avui tenia molta feina... I jo... Només una advertència a l'Irene, li vaig a fer des d'aquí. Encara mana la Irene, encara... Sí, de moment sí. Si vostè es posa molt amb ella, igual dimiteix. Bé, Irene, aquesta gent no te'ls treus de sobre. Que sàpigues que ho acabo de llegir ara, que ràdio i televisió de l'Hospitalet tanquen el negoci, o sigui, xapen... Els hi treuen la ràdio i la televisió de l'Hospitalet per falta de liquidesa. Bé, si tu tens aquests dos aquí molt de temps, acabareu tancant vosaltres també. Home, no sigui tan pájaro de mal agüero. Abans plegaríem, abans de permetre que es tanqui aquesta emissora, a la que estimem tant, i deixar gent com el Jordi sense feina, o el Manolo. Exacte. Bé, el Jordi, divorciat, sense feina... sense amics, i el Manolo, un home que... Divorciat també aquí. O no? El Manolo es divorciarà o no? Està casat també el Manolo? Sí, i té fills. Hombre, els hauria fet per accident, perquè... Escolti, que està insultant el tècnic. Si no, el Manolo, de posar-se amb intenció, li hauria sortit de casualitat. En fi, vostè sempre fent amics. Deixi'm el Manolo que... Vostè sempre fent amics, senyor Monegal. Sempre fent amics, Bueno, o sigui que Ràdio Televisió Hospitalet ha tancat. O sigui que un lloc menys on vostè podrà anar a demanar feina. Això mateix. Ho veu? I per res, el deixem perquè ens han dit que tenia molta feina i molta pressa. Jo suposo que deu ser per anar a plorar de la derrota del Barça a Getafe, no? Això mateix. Sí, m'agrada. Sí, ja sabem que és un culer, que ja hi he comentat jo, que vostè s'irrita molt quan el Barça perd. Això mateix, Bé, amics, a veure si, si et cuides aquest refredat i si no, sí, sempre tindrem la sort de deixar-te d'escoltar alguns dies. Home, com la setmana que ve és festa, tenim temps de recuperar-se. De recuperar-se. És festa la setmana que ve? Sí, és el pont de la Constitució. Bé, amics, la festa és dimarts. Bueno, però n'hi ha el 3 i el 4, que és dissabte i diumenge, el 5 dilluns, que és pont, el 6 festa, el 7 és pont... Quina festa és dilluns? No ho sé. És pont, és pont. Jo estaré fora de Barcelona i de Badalona. Bé, amics, ja ho veieu, Sí, sí, jo... Ja. Ho escolten, més que veure, ho escolten. En fi, doncs... No, en fi, és... Sí, el deixem anar a fer... Aquestes vacances, a veure, amb una mica de sort, igual... ja no cal que torneu. Moltíssimes gràcies, sempre és una persona vostè molt amable amb nosaltres, no ha respectat ni que estic malalt. El dia que vostè estigui fotut se n'enterarà també, Sí, li passarem les comptes. Li passarem comptes, llavors. Molt bé, Senyor sí. Monegal, digui passió bé o menys. Adéu, sapastres. Adéu-siau. Adéu-siau, gran crític. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. I say, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Baby, got the bull by the horn. We ain't faking it. Oh, a lot of shaking going on. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. Let's shake, make it shake. Come on over. Científics, Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors, ui, se senti com si fos com una porta. Una porta, sí, bueno. És l'obertura que ens ha fet el Jordi per entrar. Sí, sí, s'ha trencat el motllo. Exacte. Bé, senyors, senyors, continuem en directe aquí a l'estudi central de Ràdio Martorell. I jo hi ha coses que un va veient a la vida. I abans m'he deixat de dir-li amb el senyor Monegal que hi ha la ciutat xina d'Aikou, hi ha un saló, una fira, que penso que amb ell li aniria bastant bé. que és la fira de l'Inodoro, és a dir, la fira, del vàter. Exacte, la fira del vàter. En aquesta fira s'hi pot trobar un vàter que val 150.000 euros. No està malament, eh? Ara, qualsevol se sent aquí, eh? Vull dir... Home, està fet amb or de 24 quilats i pesa 32 quilos. Caram. Clar, també... I aquí has de fer camilló? No ho sé, però clar, posar defecació en una cosa que t'ha costat tan car... Llavors, què fas, si no? Lluir-lo. O sigui, te'l poses en un cotxe com si fos el papa mòbil i el vas ensenyant o què? Sí, diu, això li aniria molt bé amb el papa. Dius, veus, està allà amb el papa mòbil. No, home, perquè no podria posar-se el cinturó. I llavors també, tornaria a muntar. També té raó, també té tota la raó del món. Bé, senyors i senyors, estava pensant, eh? Estava pensant en aquest vàter d'or, que a més hi ha una foto molt maca, que sembla més aviat, com els deia, com una pila bautismal en petitó. Mm-hmm. I amb una tapadora també, tot recarregat, treballadet, sí. tot maco. Vull dir, està bé. Bueno, qui es gasta 150.000 euros en un vàter? Escolti'm, havent-hi altres vàters, com per exemple Victòria, model Victòria, que és el més senzill de tots, que pim-pam. De la Casa Roca. Sí, que també fa la seva funció i és més econòmic. Fa el fet. I si se't trenca o se't embruta, no passa res. I si no, escolti'm, els Reis seien amb un trom, com les trones dels nens, que hi havia el foradet. Home, sí. I l'orinal a sota, escolti, seien allà i anaven estaven parlant, diu, audiència, diu, majestat, diu, i què? Sóc el rei, no? Sí, exacte, puc fer-ho. Ja en fi. Bé, senyors, hi ha una localitat de Perú que l'alcalde, exactament la localitat es diu Huarmey, l'alcalde, que es diu José Benítez, sí, els ha dit que sobretot no beguin aigua de l'aixeta perquè es poden convertir en homosexuals. Ah, sí? Sí. Per beure aigua? Sí. Està bé, això. Perquè, segons ell, diu que aquesta aigua porta uns nivells d'estroni i això redueix les hormones masculines. Caram! Que en el poble del costat, que es diu Tabalossos, van beure aigua i ja tenen 14.000 homosexuals. Ostres! O sigui, tota la població. I què han de veure, aquesta gent? No ho sé, perquè després hi ha hagut una sèrie de científics que han anat allà, ho han mirat, diu, escolti'm, diu, això, diu, a l'estronci... L'alcalde està boig. Exacte, diu, l'estronci no provoca... L'homosexualitat. El que sí provoca és càncer, anèmia i problemes cardiovasculars. Amb l'alcalde aquest haurà begut molta aigua, potser, per si està així. Jo penso que potser aquest alcalde ho ha fet de dir... És que no beveu aigua perquè tindreu càncer, anèmia, problemes... És igual, som machos! Ja, sereu homosexuals. No bevamos aigua! Clar, normal. Els que no podrem beure aigua aviat igual serem nosaltres també. Ho ha fet expressament, sí. Perquè en les pujades que es preveuen... I com ens banyarem? Ens dutxarem? No ho sé. Què farem? Haurem de baixar el riu. Què serà de la nostra vida? Si passa aigua, clar, perquè a vegades amb els rius també baixen secs. Bueno, i segons quins rius, sapiguem com estan les depuradores, també li dic ara. També. Em faria una mica de iu-iu a mi, m'entén, no? Sí. Déu-n'hi-do. Sí, perquè diu que si les depuradores no funcionen, que com que l'aca està... També està fotuda. L'aca està més pa acá que pa allà. Sí, sí. Però quan hi ha beneficis, aquestes empreses no se'n recorden, no? Però és que l'aca, em sembla, no ha tingut mai beneficis. Ah, no? No, és l'Agència Catalana de l'Aigua. De l'aigua, sí. Es veu que no, les depuradores no li van, en fi, les coses que no... Molt complicat tot això. Sí, exacte. Complicat. Bé, senyors, estem en època de crisi, ja ho saben vostès, i en època de crisi, una persona, si no es pot permetre pagar-se els vicis, els hi ha de pagar l'empresa. Ah, sí? Sí. Ah, mira. Escolti'm. I quins vicis són els que paguen les empreses? A veure, hi ha un senyor que es diu Domínguez, Miguel Ángel Domínguez, que era l'alcalde del municipi de Valverde, Andalusia. I aquest senyor era aficionat a anar amb senyores de dubtosa reputació. Ja, meuques. Meuques, exacte. Però, clar, l'home anava curt d'armilla, però tenia la visa platino del municipi. És el més normal. I diu, escolti'm, doncs... Carregui-m'ho aquí, això. Clar, vagi fent. Vagi carregant. Vagi fent. I li van anar carregant un total de 3.685 euros per 7 serveis. Vostè divideixi els 3.685 entre 7 i li donarà el que val cada servei. A més, els anava a prop de casa. Home, ja posats a fer... Perquè s'ha de donar feina al municipi. Clar. No has d'anar a donar feina a un altre poble, no? Al municipi. Que quedi tot a casa. Exacte, que quedi tot a casa. Aquesta setmana, bueno, em sembla que és avui, que comença la cimera aquesta d'Urban pel canvi climàtic. Quina cimera? Una cimera on es reuneixen pues, representants dels Estats Units, de Xina, de Japó, de tot el món. Sí, per al canvi climàtic. I resulta ser que ja es preveu que no es posaran d'acord. Bueno, perquè això... ja porten 11 anys trobant-se de tant en tant i mai es posen d'acord. I entremig de la trobada i trobada de caps importants de representants de cada país, tenen trobades més petitetes. Amb la qual... Amb dinar, segurament. Sí, amb la qual jo he pensat, dius, això no serà una excusa per tenir unes vacances, perquè tot això val peles, i tot això ho paguem entre tots. Clar. Perquè, clar, els nostres representants... I dic jo, si és per la qüestió ambiental, m'ha dit vostè. Sí, pel canvi climàtic. Per què no envien experts? Bueno, perquè, aviam, els experts són els que es troben entre cimera i cimera. O sigui, a veure, els experts es fan videoconferències des de casa seva. No, que es troben. Ui, es troben. Ui. Espera, em refereixo al que hi entén. No el polític de la maleteta que saluda, el que hi entén. Ja. Però com no fan cas, no es posen d'acord? Perquè, clar, després s'han de posar d'acord els polítics. Hi ha una premura bàsica que és Estats Units és un dels països que més contamina i el segon és Xina. Xina diu que ells no es posaran no rebaixaran els nivells de contaminació fins que no ho faci Estats Units, i Estats Units no està massa per la feina. O sigui que no estan amb el pacte aquell de Tokio. No, estan aquí. Són ells. Sí. Bé, ara que diu això d'Estats Units, hi ha una locutora, i ja que estem parlant dels mitjans de comunicació que estan molt malament, hi ha una locutora, una presentadora de televisió russa que es diu Tatiana Limanova. Home, la Tatiana. La Tatiana Limanova estava llegint una notícia del telenotícia rus, sí, per entendre'ns. I la notícia parlava del Barack Obama. I es veu que la Tatiana no li cau molt malament a l'Obama. No li agrada. I just quan estava llegint la notícia va fer allò que en castellà es diu una peineta. És a dir, va aixecar el dit aquest que vostè em va dir que era el cor, aquest? Sí. És aquest el cor? Sí. Va aixecar el cor cap al moment mentre llegia la notícia. I l'han acomiadada. Això es fa per la tele? Sí, això per la tele. Clar, això ho fem amb ràdio, que és l'avantatge de la ràdio. No es veu. Ningú es veu. Dius, bueno, estem parlant, pensi que ara potser per internet igual... No crec. Però bé, però que es faci per televisió. Per televisió. La imatge és preciosa. Està la noia llegint i aixeca així la mà i puja la peineta. Sí. És una mica tonto, no, això? Mira, és molt cadascú... de criatura. Sembla ja de coses de Mourinho. Cadascú canalitza les seves... fòbies, les sí, seves tu coses... Tu estàs fent una feina i estàs cara al públic, no pots manifestar-te. No, ja. Fes un privat. Perdó, eh? Tossi, tranquil. Sí, que estic tossint tranquil. No, és que se m'ha enjutat una notícia que diu que el Rocco Varela li ha demanat amb el PP que, per favor, tornin a posar la signatura aquella de regió obligatòria. Ah, clar. Perquè el món... Necessita tornar a tenir aquesta ensenyança com cal. Això de la però, cosa social, no. Religió catòlica, només. No totes les religions faran ara budisme. Per què no? Pues perquè el senyor Rocco no demanarà que es faci budisme. No, home, el senyor Rocco no ho demanarà, però el govern ho pot fer. Per això se m'ha atragantat una mica, perquè com que a hores d'ara encara no sabem què farà el senyor Rajoy, perquè es va passar la campanya electoral callat, ha guanyat, el president està callat. Està esperant ordres. Sí, deus això. El dia que això explodi, escolti'm, riguis vostè del volcà aquest. De la xiquirina aquella, riguis vostè, riguis vostè d'allò, eh? I ja, senyores i senyors, ja pràcticament per acabar els explicaré una petita qüestió, que a mi m'ha fet gràcia. Hi ha una professora de biologia d'un institut de Buenos Aires. Argentina. Argentina, sí. Sí, que un bon dia els hi va dir amb els seus alumnes: mireu, us passaré ara un pendrive i hi ha una sèrie d'exercicis que vosaltres els heu de fer, us el aneu copiant. Amb tan mala sort que dintre d'aquest pendrive hi havia una carpeta que posava vacaciones. I dintre d'aquestes vacaciones hi havia un vídeo que havia filmat ella amb el seu nòvio. Vaja, pornogràfic, vaja, havia allò que dius, ens anem a filmar. Un desmadre aquells. I clar, un dels alumnes ho va obrir i diu: hombre, diu, mira que... Che, viste, la professora, com ho coge? I llavors van agafar i ho van penjar pel YouTube. Mare, i s'ha fet. I llavors, clar, la directora, quina gràcia, la directora es diu Gladys. Gladys Prieto. Diu, ha sigut un despiste la noia, no sabem si acomiadar-la o no, perquè clar, els pares protestant. Home, després de mirar-lo, Ja, que això és molt maco, primer el miren al vídeo, després protesten. És que s'ha de comprovar el, que hi ha, el contingut que n'hi havia en aquest arxiu. Home, bé, és no, coses que aviam, es despisten la gent en un moment. Amb el pendrive hi poses moltes coses. Clar. I que dius, té, agafa i còpia'm això, i còpia't això. Clar, en el moment que còpies, dius, mira, i aquesta carpeta què serà? Vacaciones, dius, a veure on t'ha anat de vacaciones la maestra. Clar, exacte. Conèixer món, aviam, a conèixer món. S'ha de tenir un pendrive per cada cosa, senyors, senyors. També. Conclusió. Un, per les vacaciones, entre cometes, i l'altre per això. També és possible que amb el que ha passat i la publicitat que ha tingut per internet, no li estranyi que un el Rocco o un d'aquests la truqui per fer alguna pel·lículeta. També, bé. També. Senyors, senyors, ja hem de posar punt i final. Ja senten vostès la música per sota. Agrair-li, com sempre, que hagin estat aquí escoltant-nos i els hi dono les gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.